Radio 1. Met Lot Lewin. De autoriteit Consument en Markt heeft de eerste dwangsom opgelegd aan een energiebedrijf dat vaste energiecontracten eenzijdig heeft opgezegd. Als het bedrijf echt stopt met het leveren van energie, legt de ACM een dwangsom van 15.000 euro per week op. De asielzoekers in de noodopvang in Almere hebben last van de kou. Ze zijn tijdelijk ondergebracht in grote tenten. Tegen Omroep Flevoland zeggen ze dat ze slecht slapen door de lage temperaturen en de harde rukwinden. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin zegt dat hij diep bedroefd is door het fatale incident op de filmset vandaag. Een cameraregisseur kwam om het leven toen Baldwin op de set een wapen afvuurde. Hij zegt dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek. Een olifant heeft een man doodgetrapt in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen stroperij. Waarschijnlijk was de man een stroper. De parkwachters denken dat hij met een groep aan het jagen was en dat de andere stropers zijn gevlucht. ANWB verkeersinformatie. In het zuiden van het land is de spits nog niet voorbij. Er staan nog files op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Michels Gestel en afrit Kerkdriel 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Nieuwedijk een kwartier. Op de A59 richting Den Bosch tussen Den Bosch West en Knoopend Empel een kwartier vertraging. En de A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor Knoopend Hooipolder een half uur oponthoud. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Sterren op het doek is terug. Zal ik jullie gewoon niet langer in spanning houden? Eus interviewt Arjen Lubach terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ben je er klaar voor? Zeker. Dit is het eerste werk. Oké. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:55 bij Max op NPO 2. Laat onze gast maar komen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Maar wat wel natuurlijk een ongelooflijke slimme zet gedachte van jou is geweest. Toch kom ik met een koolhydraatarm boek. Ja, en dat is omdat ik zoveel mensen om mij heen ken die bezig zijn daarmee. Die koolhydraatarm of armer willen eten. Hè. Ja. Koolhydraatloos, dat bestaat niet. Dat zeg ik ook meteen in het voorwoord van mijn boek. Als je op zoek bent naar een koolhydraatloos kookboek, dan zit je verkeerd. Ja. Ik zou ook niet weten wat daarin zou moeten staan. Nee, glaasjes water. Ja, want in zo'n beetje alles... In zo'n beetje alles zit koolhydraten. Kijk, we denken vaak meteen aan pasta en aardappelen en rijst. En brood. En zoetigheid natuurlijk, en brood. Maar ook in groenten zitten koolhydraten. Ja. In fruit, in noten, in zuivel, in alles wat we eten eigenlijk. Ja. En het is maar goed ook, want het is gewoon een belangrijke bron van energie voor ons lichaam. Ja, wij gaan daar straks helemaal op inzoomen. Tegenover jou zit een volkomen afgetrainde Nicolaas Kleij, wijnschrijver, die zich de afgelopen jaren heeft slank gewandeld en daar ook een prachtig boekje over heeft geschreven. En niet weet wat een koolhydraat is, dus niet weet of ik nou koolhydraatarm of rijk heb gegeten. Alleen maar gewandeld. Ja, je hebt alleen maar gewandeld, maar En daar moeten we dan ook maar even met de billen bloot, Nicolaas Kleij. Je hebt ook je koolhydraatinname beperkt. Ja, want je kunt natuurlijk heel fijn aan de wandel gaan, maar als je alleen naar het taartjespaleis en het frikadellenbordeel en de vleesjuwelier wandelt, dan schiet het toch niet op, denk ik. Dus een beetje minder eten is... Maar je zegt net, ik weet niet wat koolhydraten zijn. En nu weet je het wel. Ja, maar ik eet gewoon minder. Ik bedoel, ik eet niet bepaalde... Minder van alles, dan krijg ik minder koolhydraten binnen. Oké, ja. En, niet onbelangrijk, je bent ook veel minder wijn gaan drinken. Als wijnschrijver is dat toch wel iets, hè, dat je minder wijn gaat drinken. Ja, maar misschien was het daarom makkelijk, want ik proef alleen nog maar. En ik ben helemaal, juist omdat het mijn beroep is, gewend aan proeven. Ja. En voor de luisteraar die het niet weet, met proeven bedoelen wij uitspugen. Ja, er staat hier een spuugbak op tafel. Dat is dan alleen voor Nicolaas Kleij. Maar misschien Janneke ook wel. Janneke is ook niet iemand die enorm van de inname is op... Nee, dat kan wel eens zo uitvallen. Maar daar wil je nu niet over hebben. Een matig drinker. Ja. We gaan veel spugen vandaag. Maar weet jij hoeveel koolhydraten er in een glas wijn zitten? Want dat is dan... Ik zei, en dat is geen flauwe grap, ik weet niet eens wat een koolhydraat is. We gaan dus gewoon meteen naar de hand. Ik ben heel benieuwd om die levensvraag vanavond nou eens beantwoord te krijgen. Ja, dat gaan we zo doen. We gaan even de derde persoon aan tafel onthullen. Dat is onze eigen Francine Knoop. De charmante assistente. Gebalanceerd als altijd. Zij dook op het liefdesrecept. Een inzending voor onze wedstrijd, First Plates. Een liefdesrecept. Heb je gekeken naar de verhouding tussen koolhydraten, vetten en eiwitten? Nee, in dit, eigenlijk niet, maar ik ben heel benieuwd. Het is een stukje vlees. En ik weet eigenlijk niet hoe het zit met vlees. Gaan we meteen doen. Nauwelijks koolhydraten in. Nauwelijks koolhydraten. Ja, want kijk, we gaan het luisteraars even hebben over... met culinair journalist Janneke Vreugde-Hils. Ze is ook kookboekenschrijver. Ze heeft een buitengewoon goede neus voor goede onderwerpen. Want ze lanceerde deze week de koolhydraatarme Bijbel. Het is nog maar een paar dagen uit. En getuigen de reacties op de sociale media, is daar ernstig behoefte aan in dit land. Er wordt massaal op gereageerd, Janneke. En dat is omdat mensen er behoefte aan hebben. Hè, zoals je net al zei. Ja, het gekke is dat er nog helemaal niet zoveel was op dat gebied. Dus, ik heb toen ik begon hier aan een paar boekjes gekocht. Koolhydraatarme kookboeken. Om te kijken van wat is er en wat doen deze boeken. En dat waren allemaal vertalingen. Geen enkel Nederlandstalig boek. En ja, dit is ontzettend flauw om te zeggen over de concurrentie, maar er viel me op hoe saai het was. Ja. Dat dit echt een soort dieetboeken waren. En zo waren ze waarschijnlijk ook. En dat er weinig bedoeld lol van afspatten. Ja. Laten we dan even eerst hamvraag 1 doen. Wat zijn die koolhydraten? Wat zijn koolhydraten en zitten ze in ham, bijvoorbeeld? Ham? Ja. Nee, heel weinig maar. Tenzij die gelakt is met honing, bijvoorbeeld, dan zijn het er weer iets meer. Heel veel. Nou, wat is een koolhydraten is eigenlijk de verzamelterm voor suikers, zetmelen en vezels. En het is een van de 3 macronutriënten die we kennen, die we allemaal binnen moeten zien te krijgen. Dat is koolhydraten, vetten en eiwitten. Ja, daar leeft de mens op. Daar leeft de mens op. En wat er gebeurt als je... laten we even het voorbeeld nemen van je eet een stuk appeltaart. Daar zitten behoorlijk wat koolhydraten in. Dan, op het moment dat je dat eet, stijgt het glucosegehalte van je in je bloed. Ja, suiker. De suiker, ja, je bloedsuikerspiegel stijgt eigenlijk. Ja. En dan gaat je alvleesklier als een gek insuline aanmaken. Ja. Om te zorgen, en insuline is een hormoon, is een stof die ervoor zorgt dat je cellen die glucose kunnen opnemen. Die heeft die brand, hè, dat is brandstof, die hebben ze nodig, je cellen. En dat is allemaal een heel ingenieus systeem. Maar het is ook een heel gevoelig systeem. Dus als jij na die eerste appelpunt nog een appelpunt neemt... Hè, wie kijkt er niet wel eens verlangend naar die schaal met taart... Ja, nadat het eerste soldaat is... dan krijg je een nog hogere piek in je bloedsuikerspiegel... gaat je lichaam nog meer insuline aanmaken. En dan, dat voelt eventjes heel lekker, want dan krijg je een soort energiekick van. Maar daarna krijg je eigenlijk, stort het juist in. Omdat die spiegel daalt. Ja. Dus krijg je dan onmiddellijk weer zin in koolhydraten. In die zin versterkt het zichzelf eigenlijk. Ik wil het geen verslaving noemen, maar het is wel zo dat hoe meer koolhydraten je eet, hoe meer trek je krijgt in koolhydraten. En het feit dat ik mij altijd gefocust heb op het element appel in een appeltaart. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat ik dan altijd denk, er zit dan toch nog wel... Oh, het is lekker gezond. Gezond onderdeel. Ja. Gezond, dat is ook wel, maar, maar ook in een appel... Ik kan heel goed omdenken. Ik krijg helemaal niet dat appels ongezond zijn. Maar er zitten wel redelijk wat koolhydraten in. En natuurlijk... In die witte bloem en die suiker die erin gaat, zitten ook veel... En ik moet nu even een onderscheid gaan maken tussen... Nee, laat me heel even afmaken over die koolhydraten. Als er te veel van in je bloed komt, dan krijg je even een hype. Daarna stort je in. Bovendien, als er te veel, de glucose die je niet verbruikt, wordt opgeslagen als vet. Ja. Dus, nou, tel uit je winst. Daar word je dus dikker van. Ten tweede is het zo dat... dat hele systeem uitgeput raakt als je continu hoge bloedsuiker hebt. Ja, want dat dacht ik nog. Als je dan kom je in een eten, voorstadium van diabetes type 2... en uiteindelijk kan dat leiden tot diabetes type 2. Ja. Dus dat is wat je allemaal niet wil. En nu even een onderscheid tussen... want je hebt zeg maar de good guys en de bad guys. Langzame koolhydraten en snelle koolhydraten. Nou, snelle koolhydraten zitten in suiker, in wit... meel, in... Wit brood, bruin, gewoon tarwebrood. Ja, gewoon tarwebrood. Nou ja, daar zitten al iets meer vezels in. Vezels remmen eigenlijk die bloedsuikerpiek. Dus als je snelle suikers eet, krijg je zoals een appel, gewoon een ordinaire appeltaart. Ik heb het niet over volkoren speldmeel met nepsuiker. Of met dadels gezoet. Ja. Nee, ik heb het over een normale appelpunt. Daar stijgt je bloedsuikerspiegel dus heel, heel snel van. En dat is dus belastend voor je lichaam eigenlijk. Langzame koolhydraten, zoals die zitten in volkoren producten, in peulvruchten, in groenten bijvoorbeeld, die zorgen voor een veel langzamere stijging van je bloedsuikerspiegel. Het zijn ook koolhydraten, maar ze zijn veel liever voor je lichaam eigenlijk. Kijk even naar je favoriete leerling, Nicolas Klein. Nicolas, ben je nog bij me? Ja, kun je het volgen? Ik moet bekennen dat ik bij zo'n uitleg het niet vreemd vind dat veel mensen dan denken... Dat liedje van Annie M. Gips niet, dan maar liever dik. Hoe ging dat ook alweer? Of dan maar liever een extra ommetje. Ja. Ja. Nou ja, ik denk altijd aan mijn oude... Zo moeilijk is het toch niet? Aan mijn oude moeder. Ja, ik snap het wel. Maar ik heb het ook al heel vaak, eerlijk gezegd, wel gehoord. En ik denk altijd, mijn moeder zei altijd... overal waar te voor staat... Ja, behalve tevreden. En te huis. Ja, dus één keer zo'n stuk appeltaart. Ja, elke dag een stuk appeltaart. Nee. Eén keer op een verjaardagsfeestje, een glaasje wijn. Ja, hele flessen achter elkaar op. Ja, maar zo is het ook. Nee. Daarom zeg ik ook, dit is geen koolhydraatloos kookboek. Het is een kookboek met minder koolhydraten dan je... het zijn allemaal versies van dingen. Want er staat een appeltaart in het boek. Maar daar zitten veel minder koolhydraten in dan in een gewone appeltaart. Dus dan vervang je de witte suiker. Ja. De kristalsuiker, zoals we kennen. Ja. Je vervangt eigenlijk het witte meel. Ja. Door amandelen in dit door geval. Amandelen. En zo bouw je eigenlijk aan een wat verantwoorder appeltaart. Ja. Want, wat ik interessant vond... Wij hebben als programma Mandjara altijd gezegd... we doen geen dieetboeken. Maar je hebt eigenlijk geen dieetboek gemaakt, maar een kookboek. Zo ben jij door de ballotage zeg maar gekomen met die boek. Kijk eens aan. Want wij hebben gewoon als principe, als redactie, als principe... wij doen niet aan dieetboeken. Er is ook bijna geen begin aan. Nee. Maar ook koolhydraatdiëten, om het toch maar even zo te noemen... koolhydraatarme diëten... dat is wel een blijvertje in tegenstelling tot heel veel... diëten of methoden of leefstijlen waar je de laatste tijd over hoort. Die nogal gekenschetst worden door vluchtigheid. Ja, nou dan moeten we denk ik ook even het woord dieet definiëren. Bij diëten denken we al snel aan afvallen en dingen die je niet mag eten en zo. Maar dieet is eigenlijk gewoon een eetpatroon. Je hebt het westerse dieet en je hebt het... dieet uit Japan, bij wijze van spreken. Ja, precies. Ja. Daarnaast gebruik ik dus in dit boek bewust niet het woord dieet... voor langzame en zeg maar low carb. Ja, dit is een Engelse term waar ik toch niet helemaal omheen kan. Maar wel alleen maar voor het keto-dieet. Dat is nog weer even een categorie apart, moet ik misschien even uitleggen. Dat is wel echt een dieet, omdat je dan toch heel het grootste deel van de koolhydraten uit je dieet schrapt. Het gemiddelde westerse dieet, waarbij ik dieet dus met dieet eetpatroon bedoel, bestaat precies uit tussen de 40 en de 70 gram koolhydraten. Procent koolhydraten. Ja. En de rest, en dan zit er nog 30% vet erbij en nog 15-20% eiwitten. Bij keto draai je het om. Daar ga je 70-80% van je energiebehoefte haal je uit vetten. En dan nog een beetje eiwitten erbij en een piepklein beetje koolhydraten. En wat er dan gebeurt is dat bij gebrek aan glucose gaat je lichaam energie halen uit die vetten. Uit die vetten. Dus daar val je vanaf. En daar val je enorm, tenminste veel mensen vallen daar enorm vanaf. Mijn eigen broer is daar net 21 kilo mee afgevallen in 4,5 maand tijd. Ik zag hem, hij woont in Frankrijk, ik zag je hem vorige week. Je hebt een foto gedeeld met ons op de sociale media. Ja, stelde hij eigenlijk zelf voor. Ja, ik herkende hem bijna niet meer terug. En ik dacht ook van, oké, zo kan die wel weer. Ja. Want anders hou ik geen broer meer over. Die was echt, veel afgevallen. Ja, ja. Maar het staat ook, zeg maar, voor een ideaal wat we hebben. Ik had vroeger gewoon een hele gezellige, dikke oma. En die zal vast wel wat korter hebben geleefd dan ze had kunnen worden. Maar er is ook weer van alles bespaard gebleven omdat ze niet oud is geworden, zeg ik dan altijd maar. Nou, is dit een te makkelijke manier van denken? Nou, ik vind het woord dik en gezellig bij elkaar in één zin heb ik al zoiets van, waarom eigenlijk? Maar ik vond haar gewoon dik en gezellig. Ja, dik, maar ja, ze had ook dun en gezellig kunnen zijn. Ja. Of dik en ontzettend ongezellig. Maar ik moet wel zeggen dat dik en gezellig in mijn beleving bij haar zeker goed samenging, omdat zij met mij praatte en ondertussen stukken kaas en worst voor me afsneed. Oh, ja. Dus er zit een soort warmte in die handeling. Wel heel keto van haar. Nee, maar kijk, te dik. Om het dan maar weer even zo te zeggen. Is ongezond. Is ongezond. Mm-hmm. Maar een paar kilo meer of minder hoeft niet per se uit te maken, volgens mij. We hoeven niet als Parijse vrouwen alle brood te laten staan. Toch ook even, ik vind het prima om het hier over te hebben, hoor. Maar ik begin mijn boek ook met te zeggen, ik ben geen arts en geen diëtist. Nee, zie mij niet als je dieetgoeroe. De nieuwe sojabakker of zoiets. Nou, er is maar een vacature, heb ik gehoord. Maar ik ben gewoon je kookcoach. Kookjuf. Ik begon dit gesprek ook daarom met de tekst van, dit boek gaat over koken en dit boek gaat niet over diëten. Ja. Maar je hebt inderdaad een flinke pak disclaimers in je voorwoord staan. Nou, twee of zo, ja. Maar waarin je maakt heel duidelijk wat je allemaal niet wilt zijn en wat je niet bent. En dat doe je natuurlijk ook, omdat voordat je het weet word je voor dat karretje gespannen. En wat jij ons eigenlijk wil laten zien is hoe iets lekker wordt. Ja, ik vind ook echt, als je een keto-dieet wilt gaan doen, doe dat in overleg met je arts of met een diëtiste. De allerheftigste vorm van. Dat is namelijk behoorlijk ingrijpend. Ja. En ik zou dat gewoon niet op eigen houtje doen. We gaan nu even naar koolhydraatarm. En daar wordt een hapje bij geserveerd wat Francine heeft gemaakt. Dat ziet er prachtig uit. Het ziet eruit als een tartaar, als een klein taartje en een tartaartje. En dit is een recept uit jouw boek. En misschien kun jij dan vertellen wat er in dit, wat we voor ons hebben staan. Het is zalmtartaar. Dus eigenlijk in kleine blokjes gesneden rauwe zalm. Op een bedje zou ik het bijna noemen. Ja, heel erg restaurantachtig. Ja. Maar goed, het rust nu eenmaal op een bedje van geprakte avocado. Wat ik echt een heel lekker ding, smeerseltje vind. Ook gewoon voor op koolhydraatarme crackers en zo. En het is op smaak gemaakt met Aziatische smaakmakers. Dus sojasaus, gember, met je wasabi zit erin. Er zit heel ragfijn gesneden rood uitje in. Er zit wat sesamzaad overheen. Ja. Ik mis de bieslook. Francine, wat is er? Ik denk dat die ook prima zonder. Die was uitverkocht, toch? Francine, uitverkocht, zegt ze met een mond vol vanuit het keukenblok. Mm-hmm. En jij zegt hier, want dan meteen haal ik even een weetje uit jouw boek. Je zegt, soja, de smaakmakers uit de Japanse keuken. Maar dan raad je ons eigenlijk aan om dan wel de niet hyperzoute sojasausen te nemen en ook niet de hyperzoete. Nee, ook niet de hyperzoete, want vergis je niet, in ketchup zit ontzettend veel suiker. Mm-hmm. Koolsiroop, net als in ketchup. Daarom heb ik bijvoorbeeld in het boek ook een recept voor ketchup opgenomen. Ja. Want je kunt dat prima zonder die suiker maken. Mm-hmm. En inderdaad, ik heb hier en daar, er staat bijvoorbeeld ook een recept voor nasi in. Wat eigenlijk een heel traditioneel nasi-recept is. Maar dan gebruik ik witte koolrijst, wat eigenlijk gemalen witte kool is. Maar die ziet er dan uit in plaats van kool. Rijst. Ja. Dus... Maar normaal zou je daar ketchup in doen. Ik doe alles in dit boek met Japanse sojasaus. Mm-hmm. Wat bekend staat als kikkoman en zo. Ja. En dan ja. Niet de zoute versie. Toch? Nee, precies. Die is er ook. Nou, dat laat ik aan iedereen zelf. Ja, want er zitten een paar bottlenecken in als je koolhydraatarm wil eten. En die pak je natuurlijk allemaal bij de lurven in je boek. Zo heb jij een recept voor een koolhydraatarme bagel die ja. Echt New Yorks smaakt. Hoe doe je dat? Nou, daar heb ik enorm aan zitten knutselen totdat ik er helemaal tevreden over was. Maar een echte bagel is behoorlijk stevig van structuur. Dus ik heb dat... uiteindelijk is het vrij simpel geworden, hoor. Er gaat amandelmeel in, er gaat een beetje kokosmeel in en een heel klein beetje kikkererwtenmeel voor die stevigheid. Er wordt ook vaak gedacht dat als je koolhydraatarm eet, dat je helemaal geen meel meer mag, maar kikkererwtenmeel. In peulvruchten zitten helemaal niet zo gek veel koolhydraten. En bovendien gebruik je er echt maar heel weinig van. Ja. En dat heeft meteen effect. Nou, ik weet niet uit mijn hoofd wat erin gaat, maar ik geloof heet water en misschien nog bakpoeder of zo. Ja. En dan maak je daar leuke bageltjes van op een bakplaat. En daaroverheen gaat een strooisel. Dat heet in Amerika heet het Everything But The Bagel. Vond ik een hele leuke naam. Mm. En dat zijn eigenlijk twee kleuren sesamzaadjes. Daar zit wat Nigella-zaad in, wat maanzaad. En dat heb ik zelf. En knoflookvlokken en uienvlokken. Gewoon dat hele sterke smaak eigenlijk. Ja, en die strooi je erover. En dan is het. En je kunt die bagels dus heel goed doormidden snijden en toasten. Ja, ik ga hier niet zeggen dat het precies hetzelfde is, hoor. Want dat is het natuurlijk niet. Nee, maar het roept die herinnering. Als je daar een lik roomkaas en wat gerookte zalm en een fijn gehakt uitje. Dan ben je in New York, als het ware. Ja. Ook zoiets als pasta, hè? Dat is altijd het discussiepunt. Koolhydraatarm en pasta zou niet samen gaan. Jij komt bijvoorbeeld met de welbekende soba-noedels, gebaseerd op boekweit. Ja. Ik heb ervoor gekozen om in het boek vier soorten granen, of pseudogranen, zijn het deels te gebruiken. Namelijk haver, boekweit, quinoa en wilde rijst. Omdat die deels minder koolhydraten hebben en deels helemaal niet zoveel minder. Bijvoorbeeld boekweit heeft helemaal niet zoveel minder koolhydraten dan tarwe, maar wel veel langzamere koolhydraten. Ofwel wordt langzamer opgenomen, zorgt voor minder bloedsuikerspiegels, stijgingen, pieken, et cetera. En soba is, als je de goede te pakken hebt, want er zijn er ook die zijn gecombineerd met tarwe, is 100% boekweit. Dus die past in het kader van het boek. Ja, en is ook een hele lekkere, een beetje een chewy erg lekker. Ja. Die het heel erg lekker doet. Ja. Net zo goed als dat jij pasta maakt van slierte courgette. Ja, er zitten de courgette uiteraard in. Maar wat ik zelf de tofste uitvinding vind, ik heb het niet zelf uitgevonden, hoor, maar de tofste vondst vind, is het tagliatelle van koolraap. Ja. En als je een koolraap, dus niet een koolraap, maar een koolraap, zo'n grote knol, als je die schilt, in plakken snijdt en dan met een dun schiller die plakken eigenlijk aan de buitenkant, kun je daar linten van schaven. Dat ziet er precies uit als tagliatelle. Ze hebben dezelfde beet als tagliatelle. En als je daar dat bijvoorbeeld met een bolognese saus eet, of ik heb hem in dit boek, geloof ik, met heb ik een carbonara ervan gemaakt. Ja. Het is echt. Het is gewoon net echt. Nee. Wij kregen vanmiddag een opmerking van Joke Boon. Die schrijft, een collega van je overigens, die schrijft voor Trouw. En schrijft ook kookboeken. En zij zei, ik vind het allemaal wel leuk, dat koolhydraatarm. Maar heel vaak kom je dan toch richting heel erg veel vlees eten, waar je dan groente bij eet. Ja. En dan sla je gewoon alles wat met pasta en aardappel enzovoort, dat sla je over. En zij zei, ja, dat is natuurlijk weer helemaal niet goed voor het klimaat en we moesten niet zoveel vlees eten. Nee, maar zei ze dit nadat ze mijn boek had bekeken of ervoor? Nou, ik denk ervoor, maar... maar je hebt nu de gelegenheid om dit te corrigeren, dit beeld. Nou, joken. Nee, hoor. Nee, ik dat beeld, dat heerst en dat had ik misschien zelfs ook wel een beetje voordat ik hier aan begon. En ik schrijf ook in mijn voorwoord van zie dat koolhydraatarm eten nou niet als een vrijbrief om stapels biefstukken te eten en elke dag te gaan ontbijten met drie eieren met een ons spek of zo. Want dan krijg je veel te weinig vezels binnen en waarschijnlijk te veel verzadigde vet. En we moeten van jou ook meer groente eten. Ja, kijk, er zijn 250 recepten in dit boek. Ik weet niet precies hoeveel daarvan vegetarisch is, maar een heel groot deel. En het zijn heel veel groentenrecepten, heel veel dingen ook op basis van zelf groenten. Zo eten. Ook omdat ik zelf zo eet. Maar ook omdat je dus die pasta vervangt door courgette, door koolraap, et cetera. Ja. Door de rijst, door broccoli rijst, door bloemkoolrijst, door witkoolrijst. Maar ook omdat je gewoon je kunt heel lekkere koolhydraatarme groentegerechtjes maken. Er staat maar één hoofdstuk in met visrecepten en één hoofdstuk met vleesrecepten. Het voert dus absoluut niet de boventoon. Nee, sterker nog, het geeft eigenlijk een heel ander beeld van het dieet. Maar dan bedoelen we weer in als menu, als leefstijl. Ja. Waarin ik dan toch gewoon de cola, de patat met de appelmoes en de chips vooraf mis. Nou, maar er staan drie chipsrecepten in, Petra. Ja, ja. Vertel ze eens. Groentechips. Ja. Is dat dan toch nog wel een beetje groente ook? Of, Nou, dat is eigenlijk gewoon zelfgemaakte chips van wat gebruik ik? Ik geloof biet en een zoete aardappel en pastinaak of zo. En dan een heel lekker chili-komijnzout eroverheen. Wat jij niet weet waarschijnlijk, Nicolaas, maar misschien ook wel. Zoete aardappel is een langzame koolhydraat. Dan zit je weer helemaal goed. Er zitten niet minder koolhydraten in dan in gewone aardappelen. Maar er zit heel veel inuline in. En inuline is een stof die heel langzaam verteert. En die dus zorgt dat het de boel vertraagt, zeg maar. De opname van de suikers in de aardappel. Anyway, en er zitten nog palmkoolchips in. Ja. Vorige week nog gemaakt. Dat is heerlijk. Heb ik ook niet zo verzonnen. Frituur, maar dat bestond gewoon op een dag. Nee, ik frituur ze niet. Ik doe ze gewoon in de oven. Het zijn van die mooie lange bladeren. Ja. Daar scheur je de nerf tussenuit. Snijd hem in stukjes. Hussel het om met wat olijfolie en zout en peper. Of een kruidenmengsel waar je zin in hebt. En je schuift het, ik weet het niet eens, uit mijn 9:30 of kwartiertje in de oven of zo. En we hebben nog een ei van Columbus. Dat is namelijk het proteïnebrood. Dat is was voor mij ook wel iets heel nieuws, hoor. Daar had ik nog nooit van gehoord. Nee, nou, dat is echt iets uit die keto-wereld. Ja. Als je ketogeen wilt eten, als je in ketose wil blijven, zoals dat heet, hè, dat je lichaam loopt op vetten in plaats van op glucose, dan moet je minder dan 50 gram koolhydraten per dag binnenkrijgen. Sommige mensen doen zelfs minder dan 20 gram of maximaal 20 gram. Ik heb zelf, toen ik hier aan begon, een soort van voor de gein, een soort uit nieuwsgierigheid, 3 weken ketogeen gegeten. En toen heb ik 20 gram aangehouden. Nou, dat is echt heel weinig. Ja, ja. Maar goed, dat proteïnebrood was dat niet fijn, hè? Ik heb best lekker gegeten. Ja. Maar ik vond dat ik te weinig groente en fruit kon eten naar mijn zin. En ik denk ook op de lange termijn voor mijn gezondheid dat dat te weinig zou zijn geweest. En ik vond het sociaal heel onhandig. Maar daar is het, in ieder geval, daar is het proteïnebrood. Ja, want dat bevat, waar een gewone bruine boterham, even uit mijn hoofd gezegd, rond de 13 gram koolhydraten per sneetje bevat, zit hier maar nauwelijks 1 gram per sneetje in. En dat brood is eigenlijk bijna gebakken lucht. Want daar gaat proteïnepoeder in. En ik moet eerlijk zeggen, slaat Nicolaas op aan. Ik had er eigenlijk eentje mee moeten nemen. Nee, maar proteïnepoeder had ik nog nooit meegewerkt. Ik ben ook niet een sporter die dat door zijn smoothies doet of zo. Ik heb dat echt speciaal gekocht voor dit doel. En ermee geëxperimenteerd. Er zijn ook 10 proteïnebrood in de prullenmand verdwenen, omdat ze echt niet te eten waren. Maar over dit brood ben ik heel tevreden. Ik heb er lijnzaten. Kijk, het is proteïnepoeder, daar zit 0 koolhydraten in. Het is psylliumvezel. Dat moet ik misschien ook even uitleggen. Dat zijn vezels van de Indiaanse plantago-plant. We gaan zo naar het wereldnieuws, hoor. Maar houd dat brood ook een beetje compact. Het is een soort gebakken luchtbrood waar je heel lekker tosti's mee kan maken. Ja. Nou, volgens mij ben jij nu aangestoken hierdoor. En ik ga zo over gebakken lucht. Maar ik was wel aangestoken, want ik weet dat Janneke gewoon heerlijke recepten maakt die zelfs ik kan maken. Dus ik dacht, ik vergeet dat koolhydraat. Ja, dat moet je ook doen. En de er staan gewoon al een heleboel lekkere dingen en in. En jij wandelt dus dat vet eraf. Dus dat is ook een uitstekende methode. Luisteraars, komt u maar met uw vragen over koolhydraatarm of vrij of rijk. Wat u wilt. Zometeen na het nieuws van 8 uur gaan we door met nog een half uur van het toch heel lekkere programma Mangiare. NPO Radio 1. 8 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat elke provincie dit weekend 100 plekken vindt om asielzoekers op te vangen. Dat zou betekenen dat er in totaal 1200 extra slaapplekken bijkomen. Het kabinet spreekt over een noodsituatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar veel te weinig plaats is om net aangekomen asielzoekers op te vangen. De autoriteit Consument en Markt heeft de eerste dwangsom opgelegd aan een energiebedrijf dat vaste energiecontracten eenzijdig heeft opgezegd. Als het bedrijf echt stopt met het leveren van energie, dan legt de ACM een dwangsom op van 15.000 euro per week. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft gereageerd op het fatale schietincident op een filmset in New Mexico. Baldwin is diep bedroefd door het tragische ongeluk waarbij een cameraregisseur om het leven kwam. Dat schrijft hij op Twitter. Ze werd geraakt toen de acteur een wapen afvuurde. Volgens een acteursvakbond zaten in dat wapen losse flodders en één echte kogel. Baldwin zegt dat hij meewerkt met het politieonderzoek en contact heeft met de man van het slachtoffer. NEC overweegt om toch thuiswedstrijden te gaan spelen in het eigen Goffertstadion in Nijmegen. Sinds de instorting van een deel van de tribune afgelopen weekend zoekt de club een andere wedstrijdlocatie. Maar met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in het achterhoofd staat NEC er bij meerdere gemeenten niet goed op, zegt de club. In het weekend waren er ook rellen. Als er in de Goffert zou worden gespeeld, is er geen publiek welkom. Een olifant heeft een man doodgetrapt in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen stroperij. Waarschijnlijk was de man ook een stroper. De parkwachters denken dat hij met een groep aan het jagen was en dat de andere stropers zijn gevlucht. De groep is er niet in geslaagd om dieren te doden. Het weer, vannacht blijft het droog en is er in het binnenland lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen droog, af en toe zon en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files die een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is dat tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat het nog vast tussen Veghel en Kerkdriel. En op de A59 is het nog steeds druk van Den Bosch naar Zierikzee tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. En dit is het tweede half uur van het radioprogramma. Op Radio 1 tot 8:30 zijn we er. Nicolas Kleij zit aan tafel. We gaan met hem over Duitse wijnen praten. We hebben het over een koolhydraatarm leven, zou je zo kunnen zeggen. Janneke Vreugdeheel, culinair critica, journalist voor NRC Handelsblad en kookboekenschrijver, heeft er een boek over geschreven, de koolhydraatarme Bijbel. En op de achtergrond hoort u het gezellige pangepruttel door Francine Knorringa, onze charmante assistente. Want die is aan het bakken. En wat dat dan wordt, dat horen we straks. Het klinkt echt als een tropisch regenwoud op mijn oor. Ja. Maar het is gewoon waarschijnlijk iets heel kleins, zoals dat dan meestal gaat. Maar eerst gaan we even voetballen. Eredivisie voetbal, Willem II, Fortuna Sittard. Mark Kloostra, hoe gaat het daar? Net begonnen, geloof ik, hè? Ja, 3 minuutjes geleden. En het is daardoor ook nog 0-0. En we hebben nog niets spannends gezien voor de beide doelen. En op basis van afgelopen weekend valt het ook niet echt te verwachten. Want ja, die twee wedstrijden van Willem II en van Fortuna Sittard, dat was geen lust voor het oog. Het wordt echt afzien als ze die lijn doortrekken. Willem II had al derde kunnen staan. Kunnen ze alsnog als ze vandaag een punt of meer pakken. Een overwinning zou natuurlijk ook volstaan. Maar had dus al derde kunnen staan. Maar kon een half uur tegen de team van FC Twente niet uitbuiten. En bleef steken op 1-1 in een vechtwedstrijd die verre van leuk was. En dat, wat dat betreft valt er wel een parallel te trekken met de tegenstander van vandaag. Fortuna Sittard, dat bij Cambuur ook de publieksprijs niet won. Wel de wedstrijd. Al scheelde dat ook maar een haar. Want de afgekeurde gelijkmaker was maar een centimeter buiten spel vlak voor tijd. Daar kwam Fortuna Sittard dus goed mee weg. Nou ja, wisselingen in de basis bij Willem II moesten er wel gemaakt worden. Want Keun is geschorst. En dat betekent dat Keulert linksachter is. Van linksbuiten naar linksachter. Svensson is dan weer linksbuiten geworden. Het is allemaal heel tactisch hoor. En Tsaglam keert daardoor terug in de basis als middenvelder. Fortuna start in dezelfde elf als afgelopen zaterdag. Toen dus Cambuur ter nauwe nood met 1-0 werd verslagen. 4 minuten inmiddels onderweg in een sfeervol Koning Willem II stadion. Het regent, het miezet. Het is 0-0. Dankjewel Mark. Ik krijg inmiddels vragen van luisteraars binnen. kun je ingrediënten bij een normale supermarkt kopen? Vraagt Isa zich af. Ik hoorde net bagelpoeder. Het was niet poeder, hè? Nee, het is geen poeder. Dit is een strooisel van allerlei zaadjes die je allemaal gewoon los van elkaar in de supermarkt kan kopen. Ja. Dat alles behalve de bagel, de Amerikaanse versie koop je, kun je alleen daar in de supermarkt kopen. Ja, maar je kan het ook gewoon zelf maken. En dat maar staat over het algemeen, sowieso bijna alle recepten uit het boek kun je met ingrediënten uit de supermarkt maken. Behalve bij het bakken van koolhydraatarm brood heb je een paar dingen nodig. Xanthaangom, psylliumvezels. Nou goed, dat is één keer naar een drogistmiddel lopen of online bestellen. En je hebt een paar van die dingen in huis. Het zijn er echt niet veel. Niet meer dan 3-4 dingen. En dan kun je ook koolhydraatarm bakken. Nou, er is een meneer die heet Johan Raams en die stuurt: als je pasta invriest, veranderen de snelle koolhydraten in vezels. Ik heb het idee dat hij het over mij heeft gewoon. Bedoelt hij dat gewoon? Snelle koolhydraten veranderen in vezels. Daar weet ik helemaal niet. Misschien is Johan Raams het wel zo dat koude. Als je aardappels en pasta en rijst af laat koelen, dan wordt het zetmeel resistent. En dat schijnt dan. Ja, maar goed, ik ben echt geen arts. Nee. Gezond, dat is een soort prebioticum. Ja. Gezonder dan warme aardappels. Terwijl jij dit nu allemaal vertelt, zie ik boven Nicolas Kleijhoff. Allemaal van die vraagtekens in wolkjes. Tevens zijn mantra: maar Janneke kookt zo lekker. Ja, want daar gaat dat boek vooral over. Hè? 200 recepten ontzettend je kan ook lekker al die eten. Theorie gewoon skippen en gewoon lekker gaan koken. Want ik wou eigenlijk met veel bombarie aankondigen dat ik ga het hele boek dit jaar koken. Oh ja? Ik begin morgen voorin. Nou, dat vind ik nou echt zo leuk. En dan aan het eind van het jaar ben ik niet afgevallen. Maar dan kom ik, terug en dan wil ik het allemaal horen. Ja, ga ik doen. En ik ga dan, zal ik het ook een beetje zo rondtweeten? Ja, natuurlijk. En overal op Insta. Hele goede reclame voor mijn boek. Ja, daar heb je ook zo. Nou, dat krijg je er gewoon gratis bij. We gaan het even over wijn hebben. En wijn, daar zitten veel koolhydraten in, Nicolas. Maar daar nooit gaan geweten. Daar gaan we het gewoon lekker niet over hebben. Want je bent al slankwandelaar en wijnschrijver. En we gaan het over Duitse wijn hebben. En nog specifieker, Duitse wijnen van bijzondere druiven. Ja, onbekende druiven. Ja, dat is leuk. Ja. Want soms dan komt er zo'n woord voorbij, zo'n naam. En dan denk je, hè, wat voor wijn is dit nu weer? Wat maakt Duitse wijn, laten we even bij het begin beginnen, tegenwoordig zo populair? Want dat is het. Ja, eigenlijk is het een wonder, want ik heb net weer een heleboel wijn geproefd voor Elsevier doe ik elk jaar de 60 lekkerste wijnen. Dit was de 15e keer, dus dan ga je mijmeren over 15 jaar geleden. Nou, toen begonnen we in Nederland en de rest van de wereld net te ontdekken dat er meer Duitse wijn was dan literpakken Liebfrau Milch, waar je blind van werd. Ja, of drie moest. En nou, in 15 jaar dat men niet alleen ontdekt heeft, er is lekkere Duitse wijn en er is meer dan Riesling, en dat zelfs nu in het meest achtergebleven gehucht ook achterloos rode Duitse wijn wordt geschonken. En dat allemaal in 15 jaar van niks naar zoiets. Ja, ik ben er nog steeds enorm verbaasd over en heel blij. Ja, zeker, want Duitse wijnen hebben, tenminste, dat denk ik altijd, een enorme klaarheid, een soort helderheid. Ja, het is toch noordelijk en dan krijg je toch heel in het algemeen minder alcohol, meer zuren en een lekkere, heldere smaak. Wat, zuiver, als je deftig zuiver, wil doen, mineraal kunt noemen. Ja. En dat kun je veilig doen, want niemand weet precies wat dat is. Dus, Van mineralen krijg je niks, toch? Mineralen zijn net een soort koolhydraten. Ja. En bovendien zitten ze volgens sommige mensen niet eens in wijn. Dus. We negeren dat gewoon. Ja. Klare wijn, zuivere wijn, maar wel een beroerd wijnjaar, denk ik. Want de oogst gaat niet, is niet heel denderend dit jaar. Zo noordelijk is het altijd moeilijk en eigenlijk is het natuurlijk net zo. En de overstromingen ook, hè? In de mooie wijngebieden in Duitsland. Ja, want het is natuurlijk heel leuk om te vertellen dat die steile hellingen in zo'n noordelijk gebied zo goed zijn, want de zon staat er. Hè. Maar ja, een klein riviertje dat ineens aanzwelt doet in zo'n steile tussen helling, die nauwe hellingen hele enge nare dingen. Ja, en dat is ook gebeurd. Maar dat mag, jij mag nu niet oproepen tot hamsteren. Want volgend jaar is die wijn natuurlijk zeer schaars, Duitse wijn. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, die mensen in de Aar die verdienen wel wat extra afzet. Dus koop maar. Koop meer Aar. Ja, koop meer Aar dit jaar. Nou, we hebben de slogan is al klaar. T-shirt voor jou, Nicolaas. Jij hebt 3 wijnen uitgekozen die wij gaan proeven. En inderdaad, heel typisch. Het is rood en wit gemengd, hè? Ja. Maar heel typisch is, het zijn allemaal hele bijzondere druiven. Laten we bij die eerste beginnen. Die komt uit Rijnhessen, hè? Een Sylvaner. Ja. Of zoals de Fransen in de Elzas zeggen, Sylvaner. Oh ja, zeggen ze dat zo? Ja. En wat is een Sylvaner precies? Dan moet ik even op mijn spiekbriefje kijken. Het is het gevolg van een spontane kruising. Dus het is niet door iemand bedacht, wat we bij de volgende druif krijgen. Tussen Sauvignon. Ja. En dat klinkt heel zeldzaam, maar verschrikkelijk veel druiven hebben Sauvignon als voorouder. En een druif die heel overzichtelijk Oostenrijkisch Weiss heet. Oostenrijkse witte. In de gezellige tijd dat er nog geen DNA-onderzoek op druiven werd rondgegeven. En een boer zei, wat is dat? Ja, dat is mijn witte wijn en ik woon in Oostenrijk, dus Oostenrijkse witte. Ja, we hebben het over 500 jaar geleden ongeveer, hè? Ja. En die hebben ze gekruist, die Sauvignon? Nee, dat is spontaan gebeurd. Sauvignon en Oostenrijkse Weiss zijn elkaar zo'n 5 eeuwen geleden, want dat kun je met DNA-onderzoek allemaal dan terugrekenen en kijken, tegengekomen. En daar is de druif uitgekomen die we nu Sylvaner noemen. Ja. En die werd heel lang als een achterbuurtdruif beschouwd. Leuk voor wijn aan de toog en kroeg met al die zuren en verder niks. Maar zoals met bijna alle druiven, als je daar mooie oude stokken en een goede wijngaard van hebt, en vooral een wijnboer met hart en ziel en groene vingers, dan maak je er ook fris, zure witte wijn van, maar dan wel met diepgang en plezier. Ja, nou, dat diepgang en plezier en dat fris, zuur, dat gaan we even proeven. Hebben we eigenlijk net al geproefd. Ja. En dan valt op dat hij vrij hoog in de zuren is. Heb jij hem geproefd? Nog steeds niet gekregen. Jij krijgt nu... Het is Rijnhessen Sylvaner Trocken uit 2020. Ja, dat was Riefel. Riefel. Het is een jij zegt achterbuurtdruif, maar nu is het geld Sylvaner eigenlijk als wel een vorm van ziek, toch? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk als ineens mensen merken dat je er ook heel lekkere van wijn van kan maken. Van krantenjongen tot miljonair-achtig. Ja. En zelf vind ik dat altijd de leukste druiven, want alle respect voor Chardonnay, Merlot enzovoort, maar zo'n leuk onbekend iets waar iemand dan toch iets heel lekkers van kunnen maken, ja, dat is veel spannender. Leg nou eens uit aan de mensen thuis en mij wat diepgang is. Dat er niet alleen allemaal laagjes geur en smaak in zitten, maar dat je er toch even over denkt en proeft van, hé, het lijkt gewoon gezellig druivig met frisse zuren en ik moet meteen aan een mooie lentedag denken, maar hé, daaronder proef ik nog iets meer. En als ik even wacht, of wat ik tijdens het proeven altijd doe, schroefdop erop en morgen nog een keertje proeven, dan blijken er toch ook weer andere geuren en smaken. Omdat er wat zuurstof bij zit. Zuurstof bij zit, waar aan je merkt dat je de wijn kan bewaren, maar dat het toch meer dan hapslik weg is. Ja, maar dus het is eigenlijk net als met mensen. Dus als je er gewoon een beetje omheen even loopt, doorpraat, dan blijkt de ene helaas echt niks meer te melden te hebben. En bij de ander ontdek je ineens van, hé. Hey. En we gaan nu geen namen en rugnummers doen, maar deze wijn heeft diepgang. Ja. Deze wijn heeft diepgang. Heb je hem al geproefd? Ja. Ik vind dat hij een heel vrolijke zuren heeft. Vrolijke zuren, ja. Feestelijke zuren. Ja, niet log en zo. Nee. Vandaar mijn gedachte aan mooie lentedagen. En zo. Toch ook, wat je eigenlijk meer verwacht bij veel minder frisse wijnen, iets rozijnigs of zo. Zit er iets rozijnigs aan? Je bedoelt ik zou daarmee zelf dat zeggen, gelukkig niet, want ik ben niet zo'n rozijntjesliefhebber. Maar nou, er zat misschien één gedroogde druif in. Ja, had ik net even die ene gedroogde druif erin. Ja. We gaan het leuke is dat als 3 mensen praten over wijn, de een druif is dit en de ander dat. Ja, maar dat is juist leuk. En dat is de lol natuurlijk. Ja. We gaan naar de tweede wijn alweer. Die komt uit de Pfalz. En ik weet nu al dat dat een druif is waar ik persoonlijk heel veel diepgang in zie. En ook wel een liefdesverhouding mee heb. Dat is de Scheurebe. Ja. Dat is ook zo'n gekke druif. Hadden we natuurlijk een tijdje geleden hier nog nooit van gehoord. Nee, en wat dat is het volstrekt tegenovergestelde van de Sylvane van Zonet, die een spontane kruising is. Dus met moeder natuur als koppelaarster zijn die druiven elkaar tegengekomen. 500 jaar geleden. En de Scheurebe heet heel overzichtelijk naar meneer Scheu. De Duitse dokter Georg Scheu. Dat was een enorm beroemde druivenprofessor in zijn tijd. En in 1916, terwijl al zijn leeftijdsgenootjes kapotschoten en kapotgeschoten werden in de loopgraven, was hij gezellig druiven aan het kruisen. En ja, je zou eigenlijk een keer zo'n stamboom moeten zien, want dat gaat je kruis dit met die en het nakomelingetje met de volgende, en dan krijg je wijd vertakte span. Stambomen, en hij was op zoek naar een druif die het goed zou doen op de zanderige gronden van Rijnhessen. Ja. En zoals al zijn collega's, vooral ook naar druiven die het goed zouden doen in het toch wel koele Duitse klimaat. Dus niet te veel last hadden van regen en kou en andere dingen waar de druif eigenlijk niet zo van houdt. Mag ik zeggen dat hij iets ronds in zich heeft? Ja. Iets ronds als in, nou, niet echt zoet hoor, bedoel ik dan, maar toch nee, wel. Nee, maar veel rijker, voller, comfortabeler dan die afgetrainde, ja, op koolhydraatarm dieet levende Sylvaner. Ja. Maar ook iets groens, ja, vind ik. Bijna, nou ja, heel sauvignon-achtig groen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dan met vollere smaken. Ja, ja, zeker. Nee, het is een heel andere wijn, maar ik in de neus. Als vind mensen hem, over neuzen gaan praten, dan vind ik hem een beetje zo. Dan ga ik altijd ingrijpen. Nee hoor, je hebt een hele lieve neus, Janneke. Maar de mare ging, Nicolaas, dat dit een kruising was tussen Riesling en Sylvana. Maar DNA-onderzoek heeft iets anders uitgewezen. Riesling en niemand weet wie. Precies, dus het een is een beetje een bastaard. Ja, en dat is het leuke daarom hier van dat DNA-onderzoek. Dat is allemaal natuurlijk net nieuw en daarvoor keek je naar druiven en de kleur en de vorm van het blad en de steel aanzet. Ja. Dus meneer Scheu dacht echt van, nou, ik heb Riesling met Sylvaner gekruist. En nu kunnen ze Scheurebe analyseren met DNA-onderzoek. En was helemaal zit niet geen zo. Sylvaner in de stamboom. Zo heeft elke wijn een verhaal. Dit is Weingut Josten und Klein, Kleinstück. Oh nee, daar gaan we naartoe. Neem me niet kwalijk. Dit was, dit was de Pfalz natuurlijk van de firma Wegmüller. Trokken 2019. Overigens, ik moet wel opmerken, we zetten deze wijnen even op onze website, radiomangiare.nl. Maar u moet dan wel weten dat deze wijnen niet van onder een tientje zijn. Onder een tientje wordt er blijkbaar toch niet heel veel goede Duitse wijn gedronken. Of wel, maar in ieder geval niet deze. Deze zijn allemaal. Nee, meestal als je onder tien, ja, blijkt het toch 9,95. Maar Duitse wijnen zijn niet goedkoop. De eerste was 12,85, de tweede 12,95. En we gaan nu naar de topper van €22,95... die alleen met kerst gedronken mag worden. Nee hoor, want je kunt ook zeggen, vergeleken met wat een calvinistisch standpunt, is het een habbekrats. Dus ja, we trekken nog een fles open. Nou, we gaan een slok nemen en dan gaan we even voetballen tussendoor. Want dat kan heel goed terwijl je wijn drinkt. Hoe gaat het met het voetballen, Mark Kloostra? Ja, het gaat hartstikke goed. Boven verwachting. Leuk is de wedstrijd tussen Willem II en Fortuna Sittard. 18 minuten zijn er gespeeld. Het enige wat eraan ontbreekt zijn doelpunten. En daar zijn genoeg kansen geweest om die doelpunten te maken. De beste twee zal ik voor u beschrijven, want die waren keurig verdeeld over de beide clubs. De allereerste, om het chronologisch te houden, was voor Willem II. Svensson stond vogeltje vrij bij de tweede paal op een voorzet van de rechterkant van Che Nunnely en had de bal voor het intikken, maar raakte hem niet goed en schoot hem vanaf een meter of vijf rechtdoor, een meter naast het doel van Van Os. En niet veel later, ik denk dat het een halve minuut was, ging Jensen, centrale verdediger bij Willem II, gruwelijk in de fout, liet de bal afpakken door spits Seuntjens, die kon door richting het doel van Wellenreuter. 1-1 met de keeper. Maar de keeper van Willem II is een geweldige sluitpost voor de Tilburgers. Want die pakte die bal fenomenaal met zijn rechter platte hand uit het doel. En daarmee voorkwam hij de achterstand voor Willem II. Het is een leuke wedstrijd. Willem II is wel beter. Maar de twee beste kansen waren dus keurig verdeeld. 0-0 na 19 minuten. En we gaan door met proeven. We krijgen straks ook nog eventjes WK baanwielrennen. Dus we maken hier een bonte blend van rode wijn, first place liefdeseten. En we gaan nu aan een vorm van Pinot. Of is dit niet een vorm van Pinot? Ja, De familie Pinot Noir, Blanc en Gris heet in Duitsland Burgunder, want ze komen tenslotte uit Bourgogne. Ja. En de Blauwburgunder, de donkere, heet ook wel Spätburgunder. Heel overzichtelijk, omdat er ook een Frühburgunder is. En die hebben we hier. En die wordt eerder rijp. Die zie je veel, hè, de laatste tijd, de Spätburgunder. Hij was bijna uitgestorven, zo'n 60 jaar geleden. Maar toch op het nippertje gered, weer aangeplant. Populair geworden, weer meer aangeplant. Nou ja, allemaal in minieme hoeveelheden. Maar ja. Ja. Altijd nog meer dan de bijna niks waarin hij was verdwenen. En nu zie ik op mijn briefje staan dat dit een Pinot Madeleine is. Ja. En wat is dat dan? Hij heet dus Frühburgunder, officieel. Maar hij heet ook wel Augustustraube, juli. Traube, omdat hij dus vroeger is. En hij heet Pinot Madeleine naar de heilige dag van Maria Magdalena, die zoals je weet op 22 juli is. Ja. En hij is dus ook wel eens eind juli weg. Dus in dagen dat men nog keurig in God of een andere boven ons wonende geloofde, wist men dat allemaal en heette dit in het Frans de Pinot Madeleine. Dus om het lekker makkelijk te maken hebben ze er allerlei namen aan gegeven. Maar wat gewoon typerend is, is dat je hem gekoeld drinkt. En dat duidelijk te proeven is dat het een mutant, of hoe je dat ook heet, een variatie is van de Pinot Noir. Dus maar wat heel zwaarder, verfijnd en hoog beschaafd. En met in de achtergrond wat ideeën van orgie en kant en allemaal ondeugendheid op niveau. Eigenlijk Nicolas Clay in een nutshell. Zoals elke Bourgogneboer zegt, niet zo alleen van goede Bourgogne, dus Pinot Noir, ga je vieze moppen vertellen. Nou, en zo gaat dat. Weingut Josten und Klein, Glanzstück Pinot Madeleine. Een wijn van €22,95. Janneke? Ik vind het hem wel waard, hoor. Lekker, hè? Ja, erg lekker. Wat vind jij, Francine? Ja, die Duitse wijnen. Ja. We hebben deze zomer ook een paar keer in Mangiare Duitse wijn onder de loep genomen. Ja, ik vind het echt een ontdekking. En kun je ook uitleggen waarom? Nou, ik vind het een beetje aanstellerig. Maar ik ga dan vergelijken met de Fransen. En ik vind dit inderdaad zo fris, licht. Ja, nergens zwaar. Ja, elegant, hè? Elegant. Ja. En dit heb je in Bourgogne ook wel. Maar dan betaal je toch wel een handvol tientjes meer. Ja, en heel kort nog op dit vraagje. Dronken Romeinen al niet falender wijn? Vraagt W. van den Akker. Wat voor wijn? Falender wijn. Falen met een F. Falernische wijn. Falernische wijn. Met het... Ja, dat was de Grand Cru van die tijd. En daar werd net zoveel in vervalst als in latere tijden. Dus je amfora Falernische wijn hoefde lang niet altijd daar vandaan te komen, uit de buurt van Napels. Wij gaan naar het WK baanwielrennen met Jeffrey Hoogland. Tenminste, die doet mee. Verslaggever is Krijn Schuitmaker. Krijn. Ja, dan gaat het om de kilometer en hij staat bijna klaar. Jeffrey Hoogland was snelst in de kwalificatie op de kilometer tijdrit vanuit stilstand. En dat betekent in totaal dus 1 kilometer rijden. De snelste is op dit moment een man uit Trinidad en Tobago, Nicholas Paul. En we weten dat Sam Lichtley, hij is inmiddels gefinished, staat op een derde plaats nu, of vierde plaats zelfs, zijn wereldtitel kwijt. Hij won in Berlijn begin 2020 de wereldtitel. En nu dus de man die al goud en zilver won op deze wereldkampioenschappen baanwielrennen, Jeffrey Hoogland. In 2018 was hij de wereldkampioen. Hij werd toen wereldkampioen op de kilometer. Geen Olympisch onderdeel meer. En nu moet hij vanuit stilstand zien te starten. En dan is het heel hard op gang komen. Heel snel proberen op gang te komen. Iedere vezel, iedere spier aanspannen. En dat is wat Hoogland doet. Hij was de snelste in de kwalificatie. Hij reed toen een tijd van 18-0 over de eerste ronde. En eens kijken waar Hoogland nu op gaat uitkomen. Dit gaat in ieder geval heel hard voor Jeffrey Hoogland. Hoogland, 17.844. Hij is dus een stuk sneller dan in de kwalificatie. Dit moet haast wel de wereldtitel gaan opleveren voor Jeffrey Hoogland. Nu gaat hij zijn tweede volle ronde in. En eens kijken of hij dat weet vol te houden. Hoogland is met verve de snelste 71,1 kilometer per uur op deze prachtige houten baan in Roubaix. Een lastige baan. Bij de bochten wordt het wat steil. En ook na 750 meter is Hoogland absoluut de snelste. Daar gaat de bel voor de laatste ronde. Jeffrey Hoogland op weg naar de wereldtitel. Hij won hem dus al eerder. Dat was in 2018. Werd ook een paar keer Europees kampioen. Waaronder op 6 oktober bezig aan zijn laatste ronde. Is 1,2 seconden sneller sneller dan de man uit Trinidad en Tobago. En daar is de finish. 58.418 op de kilometer. Jeffrey Hoogland wint goud op de tijdrit op de kilometer op de wereldkampioenschappen in Roubaix. Prachtige prestatie voor Hoogland. Het is uiteindelijk Sam Lichtree, de man die tot voor kort wereldkampioen was, die vijfde wordt. Maar Hoogland doet het opnieuw in Roubaix. Is hij de allerbeste. 58.418. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En dat was een hele spannende baanrace. Baanwielrennen. We hebben nog net even tijd voor, ook heel spannend, Francine Knorringa met First Plates. Een inzending van wie? Van Saskia Oosdijk van Gorp. En zij is een van onze podcastluisteraars. En ze was dus ook bang dat ze misschien te laat was om nog een recept in te sturen. Ik heb het meteen gemaakt. We hebben het vorige week gekregen. En zij kreeg het voorgezet van haar, wat zei ze ook weer, haar knappe IT-engineer, 14 jaar geleden. Zwaar verliefd was ze op hem geworden. Collega op het werk. Ze belandde op een feestje. Na veel te veel alcohol ontdekte ze op de dansvloer dat ze echt veel meer voor elkaar voelde. En zij toog naar zijn appartement ergens. En hij stond daar te zwoegen in de keuken en kwam vervolgens hiermee op de proppen. En wat is het? Het is een varkenshaasje met citroengras en koriander. Nou, dat is het natuurlijk. Citroengras en koriander. Heel dun gesneden. Heel dun gesneden, heel kort gebakken. Gemarineerd in ook eigenlijk alweer een beetje een Aziatische marinade. Ja. Met citroengras, suiker, witte peper, sojasaus, vissaus, beetje knoflook. En wat vinden jullie ervan? Ja, het is heel Aziatisch, hè? Wat vind jij, Janneke? Ik vind het een bijzondere kruidencombinatie. Ja, ik ook. Dat is goed. Dat is maar uitdagend. Ik zou uitdagend zeggen. Ja. Ik vind het ook heel slim om een beetje koolhydraatarm te eten voordat je bij zo'n eerste date eigenlijk. En nee, maar serieus, ja, je moet niet met een bord pasta of zo. Het is toch vaak wat lichter. Ja. En als je nog lichamelijke activiteit hebt gepland na afloop. Vier jaar later waren ze getrouwd en ze zijn nog immer bij elkaar. Zie. Dus ook koolhydraatarm eten bij de first date kan wonderen doen. Of niet. Nicolas, wat vind jij van jou? Je hebt het op. Ja, dus moet dat genoeg zeggen? Genoeg zeggen. Ik zat te kijken naar jullie van uitdagend. Is dat wat wij bij wijnen zeggen van interessant? Als er een hele grote sterke importeur naast je staat. Maar, ja. Oh, nee. Nee, gewoon lekker. Dus dacht, heb ik iets gemist wat niet deugt? Nee. Maar ik vind het lekker, gewoon, maar ik moest even zoeken. Het werd totdat ons verloste. Met wat proef ik nou? Ja, citroengras is een heel belangrijke component in dit. Heel leuk. Recept staat op onze site. Heerlijk gemaakt. En ik kan er ongeveer nog één uitvoeren. Dus voor die grote finale op 3 december, mensen. Dit was Mandjari. Blijf insturen, blijf luisteren, ook via de podcast of op radio1.nl. Met dank aan Janneke Vreugdehil, Nicolas Kleij, Francine Knorringa, Helena Hilgerdenaar, Petra Possel en technicus Bent Langerijk. Langerak natuurlijk. Volgende week zijn we er weer, ook gewoon weer om 19:30 op Radio 1. Tot dan. Brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 9 keer gratis kans op 100.000 euro en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil.